مدنی قافلہ کورس کی برکت سے میرا یہ ذہن بنا ہے کہ میں 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کروں، مگر حضور مشکل یہ ہے کہ سارے گھر والوں کا میں اکیلا اور ایک ہی کفالت کرنے والا ہوں، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس پر غور کر لیں کہ اگر آپ کو امریکہ کی نوکری ملے تو گھر والوں کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں گے نہیں، اور گھر والے آپ کو اجازت دینے کے لیے تیار ہوں گے. تو عام طور پہ دیکھا ہے کہ اگر باہر ملک کی نوکری مل جائے تو گھر والے مطلب اجازت دے دیتے ہیں، بلکہ مطلب دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم باہر جا کر نوکری کرو. تو ایک تو یہ کہ گھر والوں کو آپ کی کم، آپ سے پیسوں کی زیادہ حاجت. اب رہا سوال یہ کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں اور ان کو واقعی آپ کی خدمت کی حاجت ہے، آپ کی قربت کی حاجت ہے، اور وہ اجازت نہیں دیتے، تو پھر آپ کو مطلب یعنی کہ 12 ماہ کے سفر کی ترکیب نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، ان کا دل نہیں دکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.